الى الكعبه شرط اما سوی طعام وی ناگه ده پار ایسال الکعبه شرط نده خوشی چرت ده فقراء تا ورکو اوادلو ذالکا یا مساوی دی سیامن رو جیری بس رو جیری نو کتایو دازی شی وجلو چه داگی قیمت نصف سوا ده برده او تا ده قیمت سوا نشت ده او نده قیمت تا سوا ده نو یو رو جو سا تا او که داگی قیمت پا مثل نصره سوا کامل ده دو سا تا وارم مجره ليزوقا وبال امره دا ليزوقا د متعلق مقدر ده او اغسد او جبنا ذالکا منگ دا کفارا او دا جزا پا دی جانی لازم کرا دل پارا چه دی او سکی وبال امره اغسدا دخپل گنا دلتا امر پا ما دی گنا ده او وبال پا ما دی سزا ده او سکی دی اغسدا دخپل گنا اف اللہ ما سلف ها اللہ معاف کریه تاسو تا هغه کارونه چې تاسو د حرمت نمخی کړی دي حرمت د نزول نمخی کې چا چې ته حرم بی عزتی کړی دا سب احکار پکې کړی دي یا په حالت ته احرام کې کړی دي هغه موږ معاف کړی دي ومن عاد هغه سوچ اوت کی یعنی سمانه بیا احکار کړي پس تر رسیدو د تحریم نه فینتقم الله منه الله به ته بدلا واخلي چه سوک دا خدای دا حرمت حد تا کئی ناغینا با اللہ بدلا خلی واللہ عزیز اللہ ضرور دے پسکی پرالے گلو دا خپل احکاماتو زنتقام او خاون دا بدلی دے دا چانا دا عادینا او اللہ لکم سید البحر مقصد دی آیت مبارک ذکر دا مقصد دی آیت تفریق دے فرق و دل دی پما بین د سید البر او پما بین د سید البحر کې سید البر بدون الحرم او بدون الاحرام يجوز فی کل الزمان دښوا سید البر بغیر احرام نه او بغیر حرم نه لا جائز دی البته په حالت ته احرام کې بیا منش او په حرم کې منا ده اما سید البحر دا په هر حال کې حلال ده لکه چې بار کو حرم کې دینا بار په حرم کې ناراضي نو چې بار حرم کې دینا نو په صورت ته احرام کې ته مې نه ولې شي بسم الله الرحمن الرحیم وحلل لكم حلال کړی شوی دی لپاره تاسو سید البحر اخکار دا دریاب و طعام و خوراک داغی بطال لکم دا نفد لپارستاسو ولی سیاره او لپار دا قافلی و طعام وی ذکر که اشاره دی طرف تا دا چه دریاب کی بعضی سیزونا غیر دا مطومات و نومی لال جواهرات اخمو چا تولشه او پس دی دریاب کی مطوماتی محیه دی محیه هم دی تک شو که نا به جمیل اقسام ده انا غم تو خوریشی و طعام و خوراک داغی متاع لکم نفد لپارستاسو ولی السیارا او لپار دا قافلو دام مسافرو و حرم علیکم سید البر اس بیای حرم سید البر راورا ولی احل لکم سید البحری نوچه احل لکم سید البحر قرآن ذکر کا نو بیا دعوه هم راتا چه آیا دا سید البحر پا حلت سربا سید البر محلال شوی نو قرآن وی نا حرمت تا سید البر پا خپل حال بانه ده و حرم علیکم سید البر او حرام کرشوی ده پتاسو بانده خکار دا اوچه ما دمتم حرما سوچه پی حرام و تقل اللہ لذی لے تو شرون و یه رگه داغ ذاتنا چه ورز با دیگی طرف تا جمع کرشه جال اللہ الكعبت البیت الحرام بیان د نیازات باری تعالی ذکر د نیازات د الله اور موږ ویل چې نیازات الله حکم سری لا تحلوا شائر الله به حرمتی بنه کې او د غیب عزت کې هغه حلال دي اپ دې آیت کې چې څنګه د نیازات باری تعالی حلت بیانېږي په دارنګ د غیب حکمت هم بیانېږي چاله کا د نیازات باری تعالی بقا ساتل او دغید بیزتین زان بچ کول دا سبب دا بقا دا عالم هم دا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ گرزول دا کعبہ البیت الحرام چدائے کور دا عزت تے قیام للناس سبب دا بقا لپا دا خلقو. حدیث کی رازی لا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ واللہ. اچ موحد وی او دا بیت اللہ احترام موجود وی نو قیامت بنا رازی. او چ سو کہ دا قیامت نخی پورا شوی نو اللہ ویلو والا بفاتی نشینو باقی دے سرا او کی بیبانو دا بکو توب و توبینو. وشعر الحرام اللہ گردو لدے عزت دا شعر حرام والحدیع او قربانے قلت دید دینا والقلائدہ مدارک لکی والمقلد منہو مقلد بناوے والمقلد منہو چھ دویتا قلادہ پا غاری اچول شویدہ تیشوا ایزاوی القلائدہ ذالک لتعلمو دا دیل پاکتا سو معلوم کہ ان اللہ یعلم فی السماوات بے شک اللہ پاک پیجنی پو دی پارا غسی چسمان نزمکو کرے وان اللہ بکل شن علیم اللہ دی پار سبانی پو اعلمو پوشے ان اللہ شدی لقاب اللہ دی سخت عذاب والا وان اللہ غفور رحیم اللہ دی بخون کے مہربان مال رسول سبحان اللہ اعلمو ان اللہ شدی لقاب پوشے اللہ دی خاوند سخت عذاب لپاد مخالف لپاد دشمن انادی وان اللہ غفور رحیم لپاد مؤمن او د منیب. مال رسول نشتے پا پیغمبر الا البلاغ مگر زمواری تبلیغ. البلاغ رسول مجمع زوائد اتم جلد 263 صفحے کی رازی نبی علیہ السلام فرمائے انما انا مبلغن واللہ یادی بے شک زچے ما مبلغن رسول کے امتاز دین دا اللہ پاک واللہ یادی او ہدایت چا پلاس کے دے زم مبلغ ما حادی واللہ دے واللہ یعلم اللہ پو دے پارسیز آغا چھ تب دون تاس وخکار کوئے وما تکتمون آغا چھ تاسوی پتاوئے قل لا یستوی الخبیث والطیب. جواب دے سوال مقدر ارکل نیازات باری تعالی بیان شلا او داغی حکم سر حرمت او داغی حکم سر ترک تعرض آیت تعرض مکوئے او داغی احترام کوئے او داغی بیزتی اونہ کئے او نیازات تباری تعالی اغا حلال دی. او سوال را دی تاسوئے چھ نیازات تی اللہ حلال دی او نیازات تا مخلوق مردار دی نو کدا نیازات پا نم دا غیر اللہ چھ مردار دی نو کدا واقعی مردار وے نو دا با دیر نو اس پر پوشوے دا با دیر نو. او چھ دا سوال جواب دا تیار چھو لوی عالم در نجوڑ شا. بعض وقت کی بیدتیان ہوئی یارا کہ چھ زمان دا بیدت خنے وے دا دمر دنیا بر پسی روانا وا خلقوی کنا دا دمر دنیا بر غلط آگا لا یشتم امتی علی زلالا دا دمر دنیا پر غلط آگا نبس داگی جواب دے او تفسیر را سخد انشاءاللہ. جواب دا دے چھ اعتبار پا قلت او پا کسرت ندے اعتبار پا جودو ردی باندے دے جید محمود دے ردی مضموم دے جید محمود دے اگرچہ قلیل وی اور ردی مضموم دے اگرچہ کثیر وی. لا اعتبار للقلت والکسرہ بل الاعتبار للجود والردا از مفسرین. سوال میں پوچھے کہ تاسو وے چ دا نیازات تو مخلوق مردار دی نو کہ دا مردار وے نو دم رضیات بو بیا خبلگو کنا نو الجواب علکا مدار دا صحت یا مدار دا حقانیت پا قلت و کثرت ندے پا جود و ردا بارے دے. ہر جید صحیح دے و انکان قلیلن ہر ردی بیکار دے و انکان کثیرن. اور بیا صاحب دا محاسن و تاویل لکی چھ دے کہ فقط دا معقولات و دا مشروبات و مسئلہ ندا عمومیت دے عمومیت تے عام بیاد خیم درتا قلو ایدویتا لا یستوی الخبیث و الطیب برابر ندی خبیث اور طیب نما تا سورتی مکی سورتنو کی دا قرآن کریم کے چکم کمزے کی خبیث و طیب رازی نما تا بیان کری دی آو سورت بقرہ کم راغلو تیزو خبیث اور آلتا خبیث بمانا دا ردی سرو او طیب پمانا دی جید سرو بیا پا صورت دی آل عمران کی دا مسئلہ رالا او نمان آلتاوی چی خبیث پمانا دا منافق او طیب پمانا دا مؤمن نبیا صورت نسا کی خبیث راگے پمال دا یتیم کی نمان مانو که خبیث حرام او طیب مانا حلال دلتم دا مانا شوا الخبیث محرمات الطیب محللات بل خبیث و طیب را روان دے پا صورت انفال کے آلتا خبیث مشرک طویل دی اور طیب موحد طویل دی ٹھیک شوا اس دی دے کہ وہ مانا کوما لا یستوی الخبیث برابر ندی س الخبیث نیازات غیر اللہ و طیب نیازات باری تعالی ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر چی تار تعجب کی واچی زیات والے د خبیث زیات والے د نیازات د غیر الله کی نیازات د غیر الله اگر چی زیات تی خدا موازنه د نیازات الله سر نشی کوله ولی نیازات الله حلال سترا پاک او نیازات د غیر الله پلیت مردار دا زما د شیخانو ترجمه بل معنا لا یستوی الخبیث خلاف د شرع خلاف د شرع و الطیب موافق د شرع کم شے چی خلاف دا شرع دے نا برابر ندے اغسی سرا الطیب چا موافق دا شرع دے اگر چی تعجب کیا چی تازرا کسرت تا خبیثا اغسی زنا چی مخالف دا شرع دی اور زیاد تی تو پاگی با اس اعتبار نہ کہے لگا کہ کسرت لر اعتبار ندے قوت لر اعتبار دے سورة را دو گورا واللسمات گورا آخر کی گورا فم الزبدو فیزبو جفان وما ما ينفو الناسا فیمکسو فی الارض حرچ دے زگ فیزبو جفان مغلار شک والی زی ختم شی اچھ شی وما ما ينفو الناس فیمکسو فی الارض پاتی پس مکا نزگ خو برے بھی کرا اور اب چرتے بھی اب لان دے بھی اگر اوبا منتفع بیهی شیوی نگا پاتی پاتی پاتی شی اما زبد زگ دی اگر بڑبوکه خودی خلی پاس دی اور ناسا پسیلی راشی پھٹ والو سی نو کسرت اور قلت بانی با فیصله نکه پس با حقانیت بانی با فیصله که پس جود بانی با فیصله که لکه موزیح القرآن کی شاہ عبدالقادر رحم اللہ فرمائی بکری کا ایک سیر گوش بہتر ہے خنزیر کے منبر سے دبیزی یو کلو غخا دا تال پار بہتر دا خنزیر دا من غخنا یو دیچ کے دے او پائے کہ دا خنزیر غخا پخشے دا اور پورا یو من غخا دا ایو نرے ون تالے دے پائے کہ دبیزی غخا پخشے دا یو کلو نو کم خدا وقت دا بیزی دل پر شاہ عبدالقادر سے لکی بکری کا سیر گوش بہتر ہے خنزیر کے من بر سے دا نیازات غیر اللہ کل خنزیر دی او نیازات اللہ پشان دا بیزی دی دا بیزی سیر وقت دا خنزیر دا من نم بہتر آنا ماوی چی دا با عربی کم چا آغستی دا تفسیر سمرقندیر آغستی دی نموزی القرآن والا ترجمہ دیر آغست دا دیوی ما شاء اللہ ترجمہ کی لا یستوی الخبیث و الطیب یعنی لا یستوی الحلال والحرام ولو آجبک کثرت الحبیث یعنی مسقالو علکا یعنی مسقالو حبت من صدقت الحلال ارجح عند اللہ من جبال الدنیا من الحرام اللہ اکبر علک صدقہ دا حلالو اللہ تا دیرم محبوب دا د یوی حبی صدقات یو حبی دا الله ته محبوب دا دغه صدقې د یو غرد حرامونه یو سره دی اغه سکه یو روپے دا او اغه ستره حلال دی دا یو روپے الله ته محبوب دا داغه حرام کار سړی نه چاغه پورا یو غر چکم دے کروڑ روپے عرب ملین روپے چکم دے اغه خیرات کی او حرام ہے مثلا شو تفسیر در منصور لکھی صفحہ 187 باندے لا درہم حلال اتصدق بی احب الی من 100,000 و 100,000 حرام یو روپے چ زوار کما مطلب 1 کروڑ روپو نا د 1 کروڑ روپو نا د حرام نا ماتا خدا یو روپے د حلال ور کول د 1 کروڑ روپو نا بہتر اتا چا مرداری وی سبحان اللہ ویا. او بیا واقع ذکر کرے دا عمر ابن عبدالعزیز پا زمانہ کی خراج چوکنا مالیہ آگا دیرہ کم اشوا دیرہ کم ارادتا نو عمال عمر ابن عبدالعزیز تاوی چانل خراجا قدن کسرا خراج خوڑیر کم دے حکومت بسنگا چلو فکتب ایلی عمر عمر ابن عبدالعزیز و تجولی کل چین اللہ تعالی یقولو لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فإن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح والإحسان بمنزلة من كان قبلكم في الظلم والفجور والعدوان فافعل ولا قوة إلا بالله سبحان الله ريبوش عمال عمر بن عبد العزيز توي شدا خد عدل حكومته وخراج اخو دير كم دي او مكي بادشان اخو بخراج ديرو داولي وی غیب ظلمونه کوله په خلقو نه په زور راغستل منګه ظلم نکو نو چې په خلقو سشي لازم دی نه غراوړي هغه کم دی نو ته کې خیال دی او شوق دی نو دمره احسان وکړي خلقو سره لکه تا نه مخکې خلقو چې ظلمونه خلقو سره کوي آی ظلمونه ډیر کړو نو ته احسان ډیر وکا او دې تم وګوره چې خراج کم راغې او کې خراج زیات راغې کثرت او قلت تم وګوره عدل اور ظلم تو گورا ظلم حرام دی اور عدل خشے دی دیکھو بیادیبان علماء لکل دی محاسن التاویل چه صرف نیازات مراد ندی حلال و حرام مراد ندی ہر شے دی دنیا اے مولای سیبا حق پرستو یو مٹے حق پرستو یو مٹے پینزک کسان مٹے کی پینزر آدھیں پینزک کسان حق پرست دا بہتر دی دا ٹولی دنیا باطل پرستو نا یو ملا تخریر کو پی پنج پیران سدی خو لک دی مرا پا اوڑو کی دا مال کی عمر دی اوڑو کی مال کی عمر دی با مال تا تخریر کرن ما الحمدللہ چی پا اوڑو کی مال کی خدا کنا چی اوڑو کی مال کی نی نوڑا خواگا نی نظم را خشے دے اب بیا مای کی زکر توی چی لک دی نو مال کی دخوا دا مال کی گوری سزول کئی نو تا خیال لے ورطا خشی دے کنا او دی تفسیر لکلی دی گورا یعنی خطر دا نقطه یاد کدی دی سری صفحہ 226 دی جلد نمبر 6 وَقُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ حُكْمُ عَامٍ فِي نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بين الردي من الاشخاص والاعمال والاموال تول ياس دا حكم عام دي پما بين دردي او اشخاص کي کي پ اعمال کي او کي اموال کي وجيدها قصد به الترغيب في صالح الاعمال وحلال المال مقصد به الترغيب دي نیک اعمال کا حلال مال گھٹا فان العبره بالجوده والرضاعه دون القله والكثره فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير سبحان الله قلت و کثرت تا اعتبار مشتره خواه عیدائی کم زیب دے لکی چه قوت پا دلیل سر دے لا بالکثرت سبحان الله سبحان الله ولو عجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون یا ایو الذین آمنو ترغیب دے تعلیم د ضرورتو د دین ترغیب پا تعلیم دا ضروریات دا دین، دا دین ضروریات از دا کئے ربط سرے. زمان شیخ بوی ربط دا دے چه سواخ کی اصول دا مسائل و بیانیگی، یا دیر عجیب خبر را سواخ چه اصول دا مسائل و بیانیگی فروعات و تپوسونا مکوائے دیر پارا که تا دا فروعات و تپوسو کی نو که مفتی تا تا داغی جواب در کی نو مسئلہ اصولی با دے مسئلی اصولی پر بیان کے برکاوٹ پیدا شی. مثلا نیازات تا اللہ بیانے او نیازات تا غیر اللہ بیان ترد کئے اتاو تمہید خیرے چگورے رونو ہر شے یو اللہ پیدا کئے زمگا غواگانی میخی گڑی بزی چا پیدا کری دی او دی تربیت سو کئی او دوی چکم یو بس کی دا چا پیدا کری دی دوی چکم و آخ خوری دا چا پیدا کری دا زرغنی سوک کئی دوی چکم یو بوس کی دا سوک حزمی کمی گیاگانی اخری دا سوک والبانی حزمی دا اصول سر دیل پارا اخر کے بتوائے چی اور سمد یو اللہ پنما ورکے کنا یو اللہ پنما ورکے کنا یو لسمد یو اللہ پنما ورکے دا بابا پنما دا خو بترستو ہے خستری دن تمہید تڑے نیو سرے چٹ راولی گی چی جی نیو لسم سو حکم دے لکه تا خو تمهید شروع کر دی او اول په تمهید کې دا مسله عوام په ذهن کې کینه اخر کې بیا داسې مکوي اوس نه صاف یو نه پوهه چټ راولېږي چې اول سمه حلال ده کې حرام ده نو که ته وایې چې حلال ده نو قران او سنت دشمنی شو او که ته وایې حرام ده نو هغه ناجور به در نه پاش وې د پیر بابا یو رسم ته خو مردار وې زه چې روبن پیرې ای بلاش الک اصول بیانیگی فروعات و تپوس مکوئے تیشو کنا وقت مبادی ابتداد اصولو کے آ فروعی مسلو تپوس مکوئے اصول بیان شی آئینا پس بیا کے تپوس کے بے شکو کہے بیا خلق پوشی کنا او چدا سے تمہید ورطا اترے او بیا رنو او بدی اللہ دی بیزد اللہ دا واخد اللہ دی کنا او دی بیزیر و غوال ناجورتیا دا خدای پی اختیار کرے نو دا پای مگل اللہ را کئی نو دیر خبر دادا چی احسان چی سوکو کی داغی خوشحالو پکار دی نو شکر خدا چی مگل دی پایو کی خیرات کئو نو دی خدای پنم چی تعلیم لور کو او بابا پنم باندی بابا کو مگل سرا کری ندی بابا جز پخپل وفات تی سکینا خورینا والتا چی کم من جوران دی مچان ناس دیم پلیتان آئی خود دی لائقم ندی نو واقعی خلق بوی چی ملیس سی برشتیا خبر دی خو کا. او که تاول نشورو شی دید بابا گان دشمن دیو این پاس ای چیزو ما سخت اگه بنای کنیم تا دی منجور خوانه تیر شد تا با داسی بددوی دزیر ددوزی تخیجی گن دیرک بچینا او دا عمومن یا طلاقیانی یا دا مور اپلار نا آکی پوشده گنا بس عمومن دا غصی اوکی یا مور اپلار شرلی او پس دی که زینی و زیر خورم سکم با ناس بای مخوا بس لازم اس کوم الله نور بس یال تکی او یا بالکل داسی چې بس ال اخری خلق ګلونو خمره په جماعتونو کې په مدرسو کې ناشتي سبحان الله. یا ایو الذین آمنو معنی یاد شو ترغیب د مسائل ضروریو. یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو لا تسلو عن اشیاء تاسو مکوای په بارته داسی سيزونو دا معنی بنا که چه اڑو دی سرنا تپوس مکوا لا تسلو نشیا معنی دا تپوس مکوای پا بار دا مسلو دا معنی سی ندا لا تسلو تپوس مکوای عن اشیاء پا بار دا داسی سیزنو کم سیزنو اس صفت این تب دلکم که اخکارشی تاسو داری جواب تسو اکم نو خفب کی تاسو لرا چه دا کم سیز پا جواب تاسو خفا کی گئے داری تپوسی مکوای که ده یاد شوان لکه گورا اول سم خبره حدیث مبارک که چرا زی نبی علیه السلام ده حج اعلانو که یا ایو الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجو. حضرت اقرا ابن حابس را پاس ده رضی اللہ عنو اغیر علی آمنا هازا یا رسول اللہ عمل الابد ده صرف دی کالبانی ده فرض ده او که همیشه دے سوال لوں مسئلہ کے حنفی تائید کی گئی پوچھ لے کا نا جدا اب معمورات چکم دی کا نا بتدوی دا وجوب چ دے دا پہ اعتبار دا تکرار دا اوامر سر نہ دے پہ اعتبار تکرار دا اسباب سر دے التا سبب یو نو زکا وچ دا خو یو کور دے نو آیا یو کال چ حج شن بس دے او کنا ہر کال بہ حجیان حج راجی علی امنا ہزام للابد نبی اسلام چپ شو بیا نبی اسلام گورا رکم مسئلہ بیانوں بس آگے پورے تاسو پہ عمل کرائے تب اس نے مک کرائے ولو قلتو کہ چل ما نام بھی لے لمستطاع تم نبی ابو تاسو طاقت نہ لرا کہ تاویل عمل الابد اما ویل چ نعم او ہمیشہ لمستطاع تم بیا ابو تاسو طاقت نو نو لرا ہر کس بسو حج کرش یو خدا مانشوا چه داسی سیزونو پا بارک تپوسو نمک کوای که تاسو لا جواب ملاو شی داغی تاسو اکم خفا بکی تاسو لرا او بیا بیده طاقت نی اصلان شوا دویم خبرا بعض خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کو که تب رسول برحق نو دعوی زمان پلار صوب تی زده چازویم زمان پلار زنم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سره راغ زمایل پلار سنم دے نبی علیہ السلام دغه ته اصل پلارو خود اصل منسو اصل هغه سو چې د چا د نطفینه دی جوړو اور هغه دې پلار نو جکم ته دې منسوبو اے هغه صاحب الفراش نو چې جا حدیث ویل کړه ال ولد الفراش ولاهر الحجر کو تک نو آغا چی کم تا دے نبی دے چی دے چا دے نطفی نو ناغا دے دا مور خاوند نو چی دے پلار گرزی دلے آغا دے دا نطفہ دے مور چطنا گلا کرے وان نو چی کل پیغمبر اسلام ستا پلار فلان کے دے نو سڑے سپکش اوخو دا سگی اوی لاری کور تا مور تا ہوئی چی سمالو ہے کنی نو خیر دی نشتے او محمد علیہ السلام خود دروغ نوی او خبر دا سلا اگر آو بے شک دا سوا لا تسلو انا شیعن تب دلکم تسوکم چپ شکنا چکم دینی امور دی کم سیز کے ساتھ فیدی اگر تپوس کوئے دا سی تپوسو نمکر چی جواب راشی بیاد استرگی کتے اس خیر یاد شوا لا تسلو انا شیعن تپوس مکا په بعد داسې سيزونو که اخکار شي تاسو جواب دیږي په خفه به کی تاسو لرا اور دا ابدا په سره کیږي په دو طریقو سره یا بالاخبار لکه دا قصه شوي او به بیان ما يشق عليكم لکه مسائل د دین شلو دا ابدا په دو طریقو سره دا کچره دا مسئول انها دا انصاب په باره کې دی بل اخبار بشی او کہ دا مسئول انہا دا دن سر متعلق دے نو یشق علیکم بیاب دربان گرانش وین تسألو انہا او کہ تاسو تپوس کرے پا بارد دی حینا ینزل قرآنو فاغ زمانہ چی نازلو لشی قرآن نو تب درکم اخکار بشی تاسو جواب دیا گی چی کل وحی پیغمبر علیہ السلام ترازی نو کہ ست تپوس کرے نو جواب ملاوی گی افاللہ انہا دے دو ترجمی دے چاف اللہ انہا سر دے چا سر متعلق دے سو کو عام ترجمہ کے مانا دا اف اللہ انہا دوار غا توقف دے کنا مستقل کلام اف اللہ انہا اللہ معاف کری ہے پا بار داغ سوالنو چگا ناروا دی مخ کے دلا تسالو دا نزولنا بس اف اللہ انہا اللہ معاف کری ہے دا بے زیا سوالونا مخ کی دا نزول دا لا تسالونا واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے دے بردوبار دے ٹھیک شو بھائی دویم ترجمہ دادا چاف اللہ انہا متعلق دان اشیاء اثر دے دا فاللہ متعلق دان اشیاء اثر دے لیکن کتاب التسیل لکل دی لا تسلو عن اشیاء تپوس مکوئے وبارد داسی سزنو اف اللہ انہا چلا دغی ذکر نہ دے کرے بس اف اللہ ان اشیاء سر متعلق دے اف اللہ انہا ایسا کتان ذکر ہا چلا دغی بیان در تن دے کرے لکا حدیث کی رازی اف اللہ عن زکات الخیل اف اللہ عن زکات الخیل نمانا سو اللہ اس ذکر نہ کرے پا بارد اسنو پا زکات اسنو کے والتا اف اللہ تر کے ذکر دے اف اللہ عنہا دا سی سوالونا چا اللہ دغی ذکر نہ کرے اس پوشو دوار ترجمہ قصالا قومن تاکی سرا تپوس کرو دے دا سی سوالونو یو قوم قومن قومنو من قبلکم دا تاسو نمخ کے سماس بو بیا کافرین دو مانے بیا گردی دلو دوی بیا پدی سوالونو اخپلو کافرین منکران یو مانشوان یا سماس بو بیا کے باسو بیا سماس بو بیا بیاو گردل اغی پس سبب دے سوالونو کافرین کافران لکو گورا سورت مائدہ ٹھیک شوا ات اویا نمبر دگا مائدہ دکا نا داؤسو گورا ات اویا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤدا اجے قتل مائدہ او وقت کنا او چی مائدہ رالا انکار وک نو خنزیران تن جوڑ نشلا یادارن کی سورت بقرہ 285 سلیختم آیتو برا 285 سلیختم وقالو مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیار فلما کتب علیهم القتال چو فرض شپی تولو واللہ علیم بالظالمین ٹھیک شو اول دی جہاد فرضیتی وقت 244 خواہ اول دا جہاد فرضیتی وقتا اچھی جہاد پہ فرض شا بے انکارو کا یا لکا صورت شعراؤں بگو رہا او داریں گے صورت شعراؤں بگو رہا ایک سو پچپن آیتو بگو رہا مانتا اللہ بشر مثلنا فاتح بی آیت ان کنت من الصادقین قال آزی ناقت اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها چاخر کی دن کارو کا فا کروا فاقت العذاب قص علی قوم تاکہ سر مطالبه کروی داس زنو یو قوم یا قومنو تاس نمخ کی بیا گرد دلو پر انکار کا ان کی مائدہ وقتی وا انکار کرو سجل خنزیران تے جوڑ لل بنی اسرائیلو جہاد فرضیت مطالبه اکرا وچ انکارو کن ظالمان شلو قوم صالح دنا کی موجودی مطالبہ اکڑا او چرالا نو گوڑا اکڑا نو تباشل نو مسئلہ علشوا حاصل دا آیت مبارک داشا چا مناسب تپوس کوا لیکن غیر مناسب تپوس نو مکوا با پدیبان علماء کرامو دا مناسب او دا غیر مناسب دا سوالات و یوسو نمونی پیش کری یوسو نمونی محاسن التاویل تقریبا لس ذکر کری دی آنور ماتا سے سوال بانے باس کرو چی یو سوال دے آگا سوال دسر استعلام او دا استخبار دے حصول علم دے آگا جائز دے او سوال دا استزلال او دا تعنت دا حرام دے سورت بقرہ کی مدت باس کرے دے دل تا دے ذکر کی چی دا سوالونا دا پا لس قسم دی لس قسم سوال ناروا دی اول سوال احدهما احدها السوال اما لا ينفع في الدين هغه سوال من دی چې داغه فائدہ تا ته په دین کې نه ملایويږي لکه سوال د عبد الله ابن حذافه چې من ابي فلار می سوق دی اوس موږ درته وی یا لکه یو سری سوال کرو ما بال الهلال یبدو رقیقا کالخیت ثم لا یزال ینمو حتی یصیر بدرا او ثم ینقص الی یصیر کما کان دوی قسم فائدہ وا دویم قسم سوال ان یسأل بعد ما بلغ من علم حاجته هغه سوال منا دی چې تا ته دمره علم ورسید چې ستا حاجت پی پورا کیږي بیا مزید تپوسنه مکوا لکا قرائب میں حافظ چاہ کل عامن سوال کرو درہم سوال چاہ منہ دے السوال من غیر احتیاج الی فی الوقت دا سی سوال چاہی وقت داغی ضرورت نہیں داغی وقت کی ضرورت نہیں لیکن اس مجھے نیازات تا غیر اللہ بانے باس کہو اور یو سرے چٹ راولی کی چھے یو سرے دے اور جو اخرن سے گناہ دے مثلا آمدنی یو یا خطانی نسو جرمے دے علیکہ دا خود نیازات الہیو بیان دے اور رد پا تحریمات پا نیازات تا مشرکین دے دل دے کہ در روجی مسئلے سے ضرورت دے درم سلورم سوال ان یسأل عن صحاب المسائل چھو سرے گرانی مسئلی تا پوس گئی چھ بلہ پی ادری او پی پڑی پی پڑی کی لکا کما جا فی نی یعنی اغلوتات بلہ پی غلطے کرا چول لکا پخوا دا فقی زورو کنا دا بس دا جنازی لبچہ دا مولیان طالبان تلنو دا وقت نا بطل لکا چلتا کہ مقصد خوب کنا دا سیو دا وقت نا بطل او ٹیمونو خو مقرر نو چھ دلس بجی بجنازہ کی گی الگ افلان کی جنازہ بد ماسپخین نمک کی گی نو خلق بلا نہ جو طالبان بنا سن یو بلنا بے تپو سنا کول خفائی زمانے کے وہ طالبان خفا کے دل نہ وہ جب تپو سنا کہنا بس جگڑا یا اس سوال اور پسے بلڈ پریشر مریض دوں غرب مینا چرتا لارا مینا ختم شو اب دا بس دا تپوس بے کہو من قالا قال اللہ فقد کفرا لا الگ کیسے جواب من قال قال اللہ فقد کفرا لفظی ترجمہ خوی دادا چھ سو کوئی چلاوی لی دی نو کافر شی نو طول قرآن قال اللہ قال سلم گوئی نو علاقہ بلد چھ بار پو ناوی بے دا قال دا قول ندے قیلولی ندے آغا سو چھ وی چلا خوب کئی نو کافر دی چا بے من قال تحت شجر فنقضت زبو نو قیلولی ندے نو چا با فقی تا پوسو نا کول چا کم مز دے چھ دا خر پاواز ماتی گی تازہ معلوم دے گا نا ہدایت چاوی لی یو سڑے ہو اور ابر نوی ہو معذور نو اور چاور توی چالکا خرو ابولا تل دی سنتا اور درنگ لبراش ناغیل انتظار لازم دے اس وقت پا قضا کے دو مثلا دیو بخو نیش دی دنیا تو تڑا ناسا پا خر ہو اہنی دا پولی چی دیو کتر درم پی سور دے نا قضا تو زو دا سی ناشنا ناشنا خبری بوئی او دا خو لگا مسئلہ گرانا دا اگر یو اگر کم یو مز دے شپاگم چی حقی سر پینز مزون فاسدی گی اور دا حقی سر پینز مزون سی پاتی کی گی دا صاحب ترتیب دی پار اگر شپاگم مز دے کہ شپاگم مزی کرو کنا اور دا حقی نمخ کی نور مزون ورطا یادو اور دی باقی اعادہ نکولا حلو مجر مزون اکول ناگنی نشی سخیل ورطا تو دا سی گرانی گرانی مسئلے بے تپوس دو او کل بھی علیکہ پا فردو کی اغنیقسی شہرے تا تا معلوم دے فردو کی اغنیق وہ جنازہ دا کنا نپا کی رکو دا نپا کی سیدہ دا نو بل برا پاسی دے علیکہ پا سنتو کی اغنیقسی شہرے نگی بے چی بانگ دے تو بس دا دوڑی بھائی او نحویان با یو بلنا تپوس کل چالکہ ان نزیدن کریمن اعراب بخیا ان نزیدن کریمن کریمن مو ہے کہنا کریمن دے اور بالکل صحیح دے آؤ کہنا ان زیدن کریمن نو سڑے بہن خط چل کر دا کریمن پکار دے کریمن سنگر آگے لال کا دا ریم چلے کنا دا آواز چنجی دے او کاف دا کافی تشبیہ دے اور ان چلے نو دا انین نہ دے ان زیدن اجڑے دا زید کریمن پشاند چنجی چنجی پی جانے کڑکے چنجے منگا تو کڑکے چنجے ہوئی تو خواہ من کڑکے پی جانے اس خطا خطا چطا پی جانے نا دو کڑکے چنجے وی ان زیدن کریمن تو بل بھائی نہیں کریمن نہیں آئی بھائی نہیں کریمن دے جگرا بشوا علیکہ وہ کریمن صحیح دے کنا او داریم چکن دے کنا دا سشے دے چنجے دے او کافی تشبیہ دے اور ان چکن دے دا فیل دے دا انینن دے بس تا یو لانجا بوا لکه یو ماده تا چویلو تا پی پوشوی کنا چه نو نتا نخوختا اچش پینو تا غواری اچنینو در بکن دا اغلوتات تی یو سره راگی انمان یو تپوس که ویتان یو تپوس که مای ویا وی پا انکو که یو تپوس دی وی چوری کر ما نال سو جنت جا چوری کر ما نارسو جنت جا اوی چی دا خبر بالکل ٹھیک دا نما وی چی دا بسی نما چوری کر ڈوڑے ماتوا اخرا دا ڈر خکار دے ما نارسو ما نمرا اصل دے نو چی قبر کی مرش قبر کی پریوتی نو چی مسلمان جنت تبلا شی پونشی مرن بغیر خو جنت تا نزی گیا نا اچوری ما تو ڈوڑے دا ثواب دے اور تیسرا ہاضمم خ پیدا کی خیر نان لغلو تا پریدا پیزم مسئلہ ان یسأل عن علت الحکم چه اسرے دی چانہ تپوس کی دا حکم علت لگے اسرے تا تو یرا دا روزہ ولی ساتو استاد جی روزہ کو فرض دا کنا دا ولی ساتو دا تپوس جائز نہ رہے ولی ساتو بس تو خدای بندگان یو حیوی لمگی ساتو نور حکمتونا شتے بکی ولی نشتے خوبا چپ شبے وسادسها ان یبلغ بسال الى حد التکلف والتعمق چتا تچانا داسی سوالات کہے چھ بس مصنوعی سوالات ہی او پائے کہ بالکل تعمق تلاش ہے وسابعها ان یظہر من السال معارضۃ الکتاب و سنت بالرائے چتا قرآن و سنت معارضہ پر اخبر رائے پیش کرے اگے اسرے ما سخراغ استاد جی تپوس کے مائے والے ملاو وہی قرآن پاک راضی چین یسرق فقط سرقا قلو من قبلو وی پا قرآن کی میں شک را رہے میں توبہ بس شک کافر کی سرے وی نا نا مطلب دارے کنا شک خوب دی دی میں بیادی شک ہوئی شک مو آیا او سرے اخبر ازاد مافر زمیر نیچے کو لے میں دس مو چی میں شک دی کافر کی سرے وی نا نا نا بیا خوشک خود دیکھ وی بیاز میں اگر سنگا وی قرآن وی چین یسرق فقط سرقا کہ یوسف غلا کری وی نو دے دے رور بنیامین غلا کری نو دے دے رور غل دے نرور خو یوسف علیہ السلام اے غلا کری نو لگا پیغمبر کہنا او چدا الزامو نو یوسف غل شوی ولیو اعتراضو وی زمان پا قرآن مائن سرے شک مکو بیان پوکم اتم سوال اسوالو عن المتشابہات لگا دیت سو مطلب دیا ساخ سو مطلب دے استوا سے مطلب دے دا متشابہات دے تپوس بنا کے نام اسوال عما شجر بین سلف الصالح بین سلف الصالح اگر اختلافات چپ اسلاف کی راغلی دی اے تپوس بنا کے یار حضرت معاویہ سے اور دی علی سے جھگڑا حق حق بان سو کو جنگ سفین کے سو پہ حق ہو پہ جمل کے سو پہ حق ہو جھگڑے ولی شوی دا تپوس نہ مکا بس او دې ځکه دا خبره یاد کا وای سو اله عمر بن عبد العزيز عن قتال آل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا احب ان التخ بها لساني عمر بن عبد العزيز چاته پوز کې دې په بار کې سو ہے یار وی دادا سے خلق دی چې الله پاک دغه د وینو نظم لاس بس ساتل دی زه دغه په وینو باندې خپل جب نه ککړ کوم سبحان الله تبه پوش او لسم سان سوال التعنت والافخام وطلب الغلبه في الخصام بس چبس مناظرو کی اخپل خصم پڑکے لیکن ان سوا زم دم خلق مناظری دی خصم بخام خ پڑکے چپڑ کا الگ پڑکول ادرو المقصود نہ رہے اظہار حق مقصود ہا چاغ بیا داسی نہ چسنگ پخم بیا داسی سپیرا مطلب پوچھ بدای اور نفس قسم سوالات دی ذکر کرے دی ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا هام ایک سو گرم ری سیبانو دی آتمان لگو نشکالم دے اول ترجمہ از دکے نو بعد ازین چکم دے پا دے بانے دا ما جعل سمانا دا دیشوا خوزیم چی مخی دا ترجمہ نا دا جعل چی قرآن کی راغل دے داگی مانی از دکے جال پمانا د باس راضی باس رالے گر انتخاب سورۃ فرقان گورا پینز دیر سمایت گورا ولقد آتینا موسی الکتاب منگول کرو موسی علیہ السلام الکتاب وجعلنا معه اخاو هارون وزیرا وزلت دی جعلنا پمانا سرے باس سرا و باسنا ماہو اخاو حارون وزیرا منگ دے سر لے گل دے رو پیغمبر جال پمان د خلق سرا دا دو پانی واڑا انعام رنبے آت الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات ومن سرے خلق الظلمات جال پمانا د تقرر سرا سورت یوسف رواڑا پینزہ پنزوستم آیت قال جعلنی علی خزائن الارض یوسف علیہ السلام ما مقرر کا پا خزانو دزم کی نجال پنزل تقرر دے آمیم سجدہ ہو گورا لسم آیت ہو گورا وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا نمانا صدا جال فیا اے القا فیا رواسیا غرنے پا کیا چولی دی او کل جال پا مانا دا حکم رازی سورت زخرف گورا آیت بی لسم وجالو لہو من عبادی جزعا او حکم کئی دوی لپار دا اللہ میں نے بادی دغی د بندگانو نا جز ان د برخ دارانو او جال پا مانا دا سش حکم جال پا مانا دا تقرر جال پا مانا دا باس جال پا مانا دا القا او دل تا بکم مانای خا دا درست مانا کوما اول من دا سلور او پی جنو چی دا سی شیره او پا دی آیت مانا دا لگ مشکلات ہم دی بعض تفاصیل چی گوره نبی ما جعل اللہ دا سلور سے خود حرام کری نہیں دی دا نہیں دی حرام حالانکہ دا کو نیازات غیر اللہ دی او نیازات غیر اللہ کو حرام دی نبی ما جعل اللہ اللہ نہیں دی حرام کری مانا نہ جوڑی گی نو اول دا من اوپی جنو این چیز چی استا دا سی سیزو ندی بعد از این حکم میں کنم اول مسئلہ یاد کا ما جعل الله عزت ترجمه نکوما رس رازم با من بحیرتن دغوکش لی دلینا یعنی دی جائز کری اللہ پاک دغوکش لی دلینا ولا صاحبتن او دا ازاد پر خود دلینا ولا وسیلتن او ند پیوست کر شوینا ولا حام او نبت شوی شاوالا ولیکن الذین کفروا لیکن کافران جوڑے پلا بانے دروغ و اکثر لا یعقلون اکثر نہ پوئے گی بحیرہ ترجمہ میں رکھا وخش لے دلے بحیرہ دا باہر نہ دا باہر شرط ہوئی ٹھیک شو ہر اغم مادہ جانور دادرے مادی دی اور ہم مذکر دے ہر مادہ جانور پیاور ما یمنو در روحا لتواغی تے بحیرہ ار اغسیز توی چی داغی پی لپار دا تواغی تو حرام کرشی دیشوا دیو سری میخ دا دیو دی میخ پی بززان لنلشما دا پا ما حرام دی اور اغدی یو درگاہ من جورانو دی پار خاص کی لشی اور اغیلے لیگی دی پی پا منگ بان خوال منع دی نو کل چی دا لنگا پیاورا باید غیر اللہ پا نم باندی منخ تکرا بیا بولا وقت دا سی غس کر دا سی شک بیو که باہر شک دا وی بیا بیا اگر ساوری ام پری خودا نو چی چا با کتا چی وقت غس تی نغیب چی دا منخ دا درگا دی تیشوا نو ما یمنو در روحان لتواغی تی هر اگر سیستا وی چی دا اگر وقت غس کرشی او پری خودشی پنم دا تواغیتو بانده او دا شیوی پیاور یم نو در حال تواغیت ولا صاحبتن او ندی جائز کری اللہ پاک صاحبا سا اغا ازاد پری خودلی ازاد پری خودی ازاد پری خودی سی شیره هر اغا غوا اوخ قچر هر یو شی چیوی ما یصیبونها لآلهتهم لا یحمل علیهم شیئون هر اغشه چی دغی داملا شا آزاد پری خودشی لپار د اخپل او الها او پاغي نه اس کار نه اخلي د سر لای تښوا ها دریم دی ولا وسيله وسيله د وصل نه دی وصل معنا پی وس کرے شوی جاہلیت دستور د دې دولای یو داچ یو اوخه ابلن گشوا عریب اول بچے موانس راوڑا چې بیا به دوباره بل بچے موانس راوڑا دوی بچ وصلت بی اختها وصلت بی اختها دارستنه ماده بچے خپل خور سره سشه پی وسه بس بیا به دادر مبارک ادا بیا به پر خدا بعضی روایت تو کی راضی یو ماده یو جانور چاول به ماده بچے موانس راوڑا بیا به مذکر راوڑا چا غسل ور پیزو مذکر بیا به موانس راوڑا نو وصلت به اختها ته بیا به آزاد پر خدا دادری موانس ماضی دی ولا حام دا مذکر دی فهل اگر اوخ چه داغی نبا تقریبا لس اوخ بلار بشوی پوشوی پده نبیا بای اگر اوخ پری خود او پده سر با والا تاجو لگو سر با نبیو شیو تر او دلتا با والا تاج که خود نکر تانگی استا چیو گولی دی پوشوی که نا او پخواب بانو بانا یو بانو یو تاج بیورتا که خود چه بادشاہ دی پل ڈیوٹی ادا کرده دا بیا بای پری خود دا د زمانه جاهلیت خبره تشوا او دوی د ځان نه حرام کړی وي قران پاک پاوی باندې رد کړي دا کوم تربی ویلا اګه څوک لیکي یا چا لیکلی وي انو هغه دا عربی کې درته او دا امام بخاری د ابن مسیب نه نقل کړی دی وقال ابن مسیب هي التي تمنع درها للتواغيت فلا يحلبها عرب بهيره دا چ پاید تواغیت د پاره منع کړی شي او بیا څوک لشي نه وقيل هي الناقه اذا ولدت خمسا او سبعا شق اذنها تشوا او صاحبا كانوا يصيبون لآلهتهم لا يحمل عليها شيء اول وسيله الناقه تذكر في اول نتاج الابل ثم تسني بعده بالانسا ان وصلت احداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر اور بیا آخر کی دوی لکی دا حام چه دا حام سی شیرے دیوی وهو الفحل من الابل دا فحل دے عبداللہ بن مسعود ابن عباس ابن او دا ابو عبیدہ دا زجان دے ذکر کی هو الفحل ينتج من صلبه عشرة ابطن فيقولون قد حمي ظهره فيصيبونها لاسنامهم فلا يحمل عليه شيء ٹھیک شو علماء تفسیر دا ذکر کرتی اس دی دے کہ او مسئلہ یاد رکھا ددی خپل ددی ترجمہ دا کوم چې دیسه ترجمہ کی تاسو خپل ترجمہ یاد رکھا چې جال پسو مانو سر راضی اگر جال مانی خو تاسو زده کړی دید کی دا صاحب فرمائے دا جال مانا چی جال دلتا پا مانا دا حکم سر نرازی بلکہ جال پا مانا دا مشروعیت سر رازی یو شے چچا پزان بانی مشروع کا صفحہ 33 بان دے لکی چی سوک ما جالا اے ما شرع ذالکا ولا امر بالتبخیر والتسییب وغیر ذالکا او بیا دی اس ذکر کی چی بعض خودیر ترجمی کری دی خو بہتر ترجمہ دلتا کی دادا چی منگا پا معنی دا مشروعیت سر واخلو چی مشروعیت سر واخلو اس معنی دادا ما جعل اللہ من بحیرہ ندی روا کری بس ندی جائز کری ندی روا کری مانس پوچھوئے از بحری محیط بدے معنی اشکال نشتے او داخل ترجمہ دا ما جعل اللہ ندی جائز کری اللہ پاک ندی مشروع کری اللہ پاک من بحیرتن دس غوگ شلے دلونا اللہ جائز کری ندی اگر ساوری غوگ شلے دلی اللہ ندی مشروع کری ولا صاحبتن او نا ازاد پری خود دلی ولا وسیلتن او ندی مشروع کری او جائز کری اللہ وسیلے گرزول ولا حامن او نحام جوڑول دا اللہ نے جائز کری ما جعل فماند ما شرع سرا او چه ما شرع مانشی مسئلہ لالا اس کے تو چه ما جعل فماند ما حرمشی یا مانا نجوری سمانا بکے اللہ نے دی حرام کری دا سلور دا حرام دی یا دا مانو کم ما جعل اللہ ما حکم اللہ اللہ حکم نہ دے کرے پا گرزولو دا بحیرو پا جوڑولو دا بحیرو پا جوڑولو دا صاحبو پا جوڑولو دا وسیلو پا جوڑولو دا حام اللہ حکم نہ دے کرے ما شرع ندی جائز کری بس اس دا مانو کرا اس حکم دا دی سلور سبے ندی حکم حلال دی کے حرام دی دا یو محمد زکت دا سلور دا تحریمات دا مشرکین نو بحیرے پزان حرام کرے وا صاحبے حرام کرے وا وسیلے حرام کرے وا حام حرام کرو اب منگوئی چی محرمات مشرکین حلال دی نو کہ تحریمات توائے نو بیاغو حلال پکار دی او دا نیازاتم دی نو کہ دا نیازاتو نے اخلی نو بیا مردار دی اس بطی تصوئے قید یاد کا ہر اگر تحریمات مشرکین چ مخلوط بن نیازات شی نو حکم دا حرام دے نفس تحریمات غیر مخلوطہ بن نیازات دا حلال دی تحریمات مخلوطہ بن نیازات دا سنی مردار دی اذا اجتمع الحلال والحرام فغلب الحرام یو سیز کی حلت او دا حرمت دوار پہلوی نو ترجیح بچار ورکو حرمت تا اگرچہ دا محرمات تھی دا مشرکینو کو مخلوط بن نیازات تھی صاحبہ بے حرام اکرا یجلون لت تواغی تھی حام لائے حرام اکرا یجلونہو لت تواغی تھی تیشو گنا دا بحیری پائے بے پس در لبن بے پسان بن کل یجلونہو لت تواغی تھی نہم تحریمات تھی وہم نیا ذاتی نو چه تحریمات مشرکین مخلوط بن نیازات شی نو حکم بے حرمت وی نو دا سلور حرام دی بحیرہ حرام دا سام حرام دی وسیلہ حرام دا تو مسئلے بانے سپوش ہیں وسیلہ خواہ دلتا چکم وسیلہ دا وسیلہ پا آمال اس رخو جائز دا کنا حاصل دے ولیکن الذین کفروا لیکن کافران جوڑے پا لابان دروغ واکثر ام لا یاقلون نپلگی اگر سورت یونس یا کم شپیتم آیتا قل ارائیتم وی خبر راک مالا ان غنزل ما انزل اللہ لکم من رزقن آگا چل لارا لگلدی لپارستاس در رزقنا فجالتم انو حرام و حلالا آللہ وزن لکم اللہ در تبیلی امال اللہ تفتر اللہ بندرو متو رائے وَإِذَا تِكْشَ بَي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او چکل اویل شدویتا تعالو راشه زجر دے الہ مانزل اللہ و لرسول راشد اللہ قرآن تا او دی اللہ رسول تا حدیث تراشه چو اللہ خود دی خبرو دا گرزول حکم ندے کرے اللہ خود دی جورول حکم ندے کرے نو تاسو دا چرتا نجور کر اپا کم دلیل وقالو دی وی حسبنا بست مگلرا ما اغا طریقہ وجدنا علی آبانا چو منگا پاگی بانی خپل مشران موتی ہو اللہ وی اگر چو مشران دو دوی لا یعلمون شیان نپوی دل پو اس چیز ولا یعت دو او ناغی دایت والو سیاق دقا دیکھا نا چو ما جال اللہ علکا اللہ دی دی بحیری دو جوڑاولو حکم ندے کرے ما شرع اللہ دا ندی جائز کری اللہ دی دی حکم ندے کرے ولی دی جوڑ کر دی دلیلو خیا تیشو اوی حسبنا ما وجدنا علی یا تیشوا ولا یعتدون یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانان علیکم انفسکم لازم کہ پخپل زان بانی اصلاح د خپل جنس علیکم انفسکم لازم کہ پخپل زان باندی انفسکم اصلاح د خپل جنس اصلاح د خپل جنس انسانان دی د انسانانو اصلاح کہ لا یذرکم من ظلا اذا تدیتم اللہ اللہ دے باہر محیط حل کرے دے او محائمی حل کرے دے اول زدی ترجمہ کم چمک ترجمہ کم بیا باس کم لا یضرکم ضرر ندر کی تاسو تا من زلا گمراہی داغا چا چاہے گمراہ شوی دی بس سرا فقالو حسبنا سرا چھ تاسو ورتوی چھ راشے الہ منزل اللہ دوی حسبنا ما وجدنا وعلیکم انفسکم لازم دی پتاسو باندے اصلاح دخپل نفسنو اے دخپل جنس لازم دی پتاسو باندے خلاصول دخپل زان و بیان دا قرآن دیو مانو لکا لازم دی پتاسو باندے خلاصول دخپل زان و سسرا و بیان دا قرآن لا یضرکم ضرر ندر کی تاسو تا من زلا گمراہی دا اغچا چھ گمراہ شوی دی پقالو حسبنا سرا پویلو دا حسبنا سرا اذا تا دیتم کرچ تاسو ہدایت والا شوئے او کرچ تاسو ہدایت مندلو بلا مانا علیکم انفسکم پتاسو لازم دی خلاصول دا خپل نفسنو سیمواری دا خپل نفسنو لا یضرکم من زلا ضرر ندر کی تاسو تا من اغا اسلاف گمراہی دا اغا اسلافو زلا چ گمراہ شوی دی پا گرزولو دا بحیرو سرا ازا تا دے تم کلچ تاسو ادات مندل دے اللہ مرجوکم جمعیا اللہ تا استاسو طولو ورا پا را گرزی دل فیونبیوکم اللہ بخبر در کی تاسو پا اغا آمالو چ تاسو کوائے معنی بانی سپورش لی لفظی ترجمہ انفسکم نمراد علیکم انفسکم علیکم اصلاح انفسکم لازم دی پتا سبانی اصلاح انفسکم اے اہل دینکم تیشوا نمانا داشو جو تبلیغ کوا دا فرض دربانی یا علیکم انفسکم لازم دی پتا خلاصول دا خپل زان زموارے دا تبلیغ نا نو تخلقو تا مسئلہ بیانا کا نو کہ مخی چا امان لکھو دیر خدا او کہ او نمان اللہ استاذ زمواری ادا شوا بس دا دوار ترجمی دی او پا دی ترجمو سر معلوم شوا چی دعوت الاللہ الى دین اللہ دا دا فرائض اور واجباتو ندے بعد خلا دی ترجمہ کی علیکم انفسکم لازم کے پا خپل زن لازم کے اصلاح دا خپل نفس اصلاح سمکا پریگی دا دی خلق و خسک ہے شیخ فری دا چبا بیتری دا فدیبان امام ابو بکر صدیق رد کرے دے چالیکم انفسکم ندا مانم ندا چ لازم دی پتا سمان اصلاح د خپل نفس نا دی خدا مانو چې تبلیغ نشته ده دعوت نشته ده چاته حق خبره بیانول نشته ده بس ځان سم که بس خلاص ده حالانکه کنتم خیر امت خجلنا تامون بالمعروف ولتکم منکم متو یدون الی الخیر یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغو انی ولو بیا سمانه شو ځکه موږ مانو که انفسکم اہل دینکم علیکم اصلاح اہل دینکم یا علیکم انفسکم لازم دی پتا خلاصول دا ذمہ وارے خپلے ٹھیک خلاصول دا زان خپل دا ذمہ وارے دا تبلیغنا نو تو بیانو کا معذرت الی ربکم مخی اغی منینو فبی حادی رخدا و الا نفری گنا اصلاح شوان تفسیر بحری محیط دا آیت خستہ حل کرے رہے دا اوغه کې دا ورته وای یو سره راغی هغه ترجمه کولا لا یذرکم من زل لا اذا تدیتم ابو امیہ هغه سال تو با سال بتل حسنیا نازل آیا ما ته تپوز وی اصل ترجمه دا فقال لقد سالت عنها خبيرا ٹھیک شو بما تپوز کراو ته دی په بار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فقال نبی علیہ السلام ویلو س مرو بالمعروف وانہو عن المنکر امر د معروف کوئے او نہیں د منکر کوئے فیضا رہے تا دنیا مؤثرا کرے چوگری دنیا غور کرے شوی د خلق پزنو کی وشح متان اور بخل و اجاب کل زیرائم برائی او ہر سرے پخپل رائے بانے سرے اختر ہر چاہ تخپل رائے خوخ دا فالے کبھی خویصت نفس کا وزر وزر عوامهم چه کمزه که تبلیغ بیا کار نکی بیا بس اخپل زان اصلاح کوا لیکن اسلام کئی امرو بالمعروف و نهی عن المنکر. دارنگی حدیث کی راضی صدیق اکبر چی دا آیت ہوئی نو دیوی وی بعضی خلق وی چامر بالمعروف و نهی دا منکر دا لازم ندی وی نباز الناس تاول الآیت علا انه لا یلزم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فسید المنبر صدیق منبر تو خطا یا ایو الناس لا تغتروا بقول الله عليكم انفسكم فيقول احدكم علي نفسي دا سموه فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم وليصومنكم سوء العذاب. الله امر بالمعروف كواي او نهي عن المنكر كواي او كتاسو پري خودل الله بتاسو من الشرار مسلط كي لبيا بتاسو ناكار سزاگان دركي. ابن جبیر وی علیکم انفسکم فلزمو شرعکم بما فی من جہادکم لازم که اخپل شریعت بما فی من جہادکم جہاد کوئی بیا چه ما ده تمانا کرو اخپل آغا داده قال سے ابن زید المانا یا الذین آمنو من ابنائی الذین بحر البحیرتا تیشو علیکم انفسکم فی الاستقامت الدین لا یزرکم زلال الاسلاف اذا تدیتم. ماشاءاللہ باری محیط خیستہ ترجمہ اکرا مانے یاد شوا علیکم انفسکم لازم دی پتا سبانی اصلاح دا خپل دین اصلاح دا آلی دین لا یزرکم اے دائینو زرن ندر کی تاسو تا زلال منزل گمرائی اے منزل اے زلال منزل گمرائی دا غچا چو گمرا شوی دی اغا مشران ستاسو پا جال دا بحیری تاسو مشران چکم بحیری زان جوڑو لے او مرشوی دی گمرخ شوی دی دائی گمرخ تالی پر اسم زرا ندا. دیمه ترجمه اغد دی سری دا تفسیر رحمان دا محایمی دیوی علیکم انفسکم جهاد کوئی لا یزرکم زرا ندر کی تاسو تا منزل گمرائی دا غچا چو گمرخ شوی دی پا دی قول چی حسبنا زل بقولهم قالو حسبنا دا قرآن پر مقابلہ کے چیز بنائی ہوئی لی دی. اللہ اللہ دا ترجمہ اولی کا دا تفسیر محایمی دا دیر معتبر تفسیر دیکھو پیسیف کمی دن خلق ناغلی داوان نے دا طول تفسیر دا محایمی نے نقل کر دی دیکھو طول تفسیر محایمی پروت دی دیوی علیکم ان الزمو ان تسلحو انفسکم باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله والعقليات المؤيدة بها ودعوة الإخوان إلى ذلك بإقامة الحجج ودفع الشبه وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر لا يزركم من زل فقالوا حسبنا إذا اهتديتم بدعوتهم. الله الله إذا اهتديتم بدعوتهم يا خسته ترجمة بس مزيدنا لا یزرکم زرند در کی تاستا زلال من زلا گمرائی دا غچا چو گمرا شوی دی فقالو حسبنا ویلو سرا ازاح تا دیتم کرچ تاستو پہ ہدایت ماندیے پہ وجد دعوت دو دی چا تاول دعوت ور کردن بس تکتا لا یزرکم من زلا ازاح تا دیتم الاللہ مرجکم جمعیا فینبئکم اللہ بخبر کی تازرا بما کنم تعملون فر آمالو چا تاستو بکول اے پہ جدا دا آمالو یا ایو الذین آمنو دی آیت ربط او دات لگ مشکلم دی دی آیت ربط یو خرابت دی آغا ننن میں نمبر آیت سر دی مال الرسول اللہ البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون عالم الغیب یو اللہ دی چرکر عالم الغیب یو اللہ دی نو قسم خرینو دی یو اللہ پنم ماندی حتی کی غیر مسلم لکی قسم ورکے نهم پنم دا اللہ اصلاح شو دیم ربط دے دی 105 نمبر آس سرا دغا مرکی یا ویلزین آمنو علیکم انفسکم اے مؤمنانو لازم دی پتا سبان دی بچاو دا نفس او بچاو دا آل اخپل دا سنا دا فسادنا سنا دا فساداتنا اخپل آل بچ ساتے الاللہ مرجوکم جمعا اللہ تو واپس کے درستاز طول دی فینبیوکم اللہ خبر فکتال فآمالو نو اللہ ستاسو دا اعمال نا خبر دے، نو حقیقت مو پٹاوائے، اللہ ستاسو دا اعمال نا خبر دے نو حقیقت مو پٹاوائے. یا ایو اللذین آمنو دے دی آیت تا ترجمی نمخ کی لگون دیو واقعی تا اشارتو با دا یو مشہور واقعہ دا چھ دیتا علماء پا تفاسیرو کی لکی واقعہ بدیل ابن ورقا، واقعہ بدیل ابن ورقا. او دا بدیل ابن ورقا چھو ندیوی مسلمانو او دو یہودیانو تمیم داری اور عدی ابن بیدا. تمیم داری دا سوکو عیسائیانو نسوارا، تمیم داری اور عدی ابن بیدا دا دو عیسائیانو، او بدیل ابن ورقا دے مسلمان. بدیل ابن ورقا او تمیم داری عدی ابن بیدا بھی پا سفر باندی لار پا لار کی تمیم داری مسلمان دے بیمار شد، نو اخیار مسلمان کو ہمیشہ اخیاری دی سخا چکم سامانو کپڑا مپڑا وا دی ہاگا سوکڑا اگر ہر سو سامان یو چٹ کیوں لکھا اگر چٹ پہ یو کمیس پہ جیب کی آئے پکے پٹن رکھتا چھ زمان سامان کی مثلا چشمی ری دمر جوڑی ری یو کمبل دے تولیہ دا صابن دے مثلا گنا ایک کنڈول دے جام دے دس پیرو دا سامان لکھلا اور دی مرگرو تو یہ لکھا کہ چھ زمر شمر زمان دا مال چھ رہ بیا زمان کور والو تھا آل تو رسوئے خا نا بدیل ابن ورقا مسلمان چو ارسوش وفات شو دوی چی داگه دا مرن پس سامان تالشی واغستا نو کپڑی مپڑی وی خو پکی جام هم وو نو دوی جام تا نو وقت را لجی دا بدیل ابن ورقا ورساو تاوی چای افسوس دا بدیل سی وفات شو اور داگه دا سامان دے امنگ تے پریخ و منگ تاستر آور دیکھا دوی چلال نوچے سامان گوری کپڑی نو پائے کی یو رکاوا باغی رکا کی سامان آگا تحریرو چو فلان کے شیرے خو پائی سامان کی جام لکلو آگا چٹ کے رکا کے او پا سامان کی جام نو دیرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدمت کی عرض ہو کے چدا سے چل دے نبی علیہ السلام میں راؤ گاڑے او دا آیتن مبارک را لو ٹھیک شوا چی دوی لا قسمون ورکے پس دی دینا چی دی بدیل ابن ورقا دو ورساو پائی بان دعوت جام اکرا اور اگی انکار اکا بس دعوت جام اکرا اگی انکار اکا آئی دی پار قرآن دا آیت راو لے گا او چی دا آیتن اوی ما بیا ورست پدی بانے خبر رکھو پدی رنبی صورت کی منگوی چی دا دو صورت ہے رنبی صورت ورسائی بدیل مدیان دی او تمیم داری اور عدی ابن بیدا دا مدعالیہم دی اور حدیث مشہور بتا سو یادی چی البینتو علی المدعی والیمین علی من پا داوی صورت کی بینہ دا زموار دا مدعی دا او چکل مدعی دا بینین لاچار شی سر مدعا علیہم چی منکرین دی آئی بانی بینہ دا لگا آئی بانی یمین دی ٹھیک شوان دا جسم جیب کی کیدا جیب کی سلک دی زین کی کیدا چی بیا نظر ورطبہ کہتا ندیدی پی یو ترجمه سا حدیث را تاروز رازی سو که دایت منسوخ دی منگ من شاید دایت توجیه بیانو چی دایت پا انشاءاللہ محکمی. یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو شهادت بینکم گوا کول شهادت دلتا پا مان دی اشهاد دیخا زکر شهادت پا مان دی قضا رازی شهادت پا مان دی حکم رازی شہادت پہ مانو تو وصیت تم راضی شہادت و بینکم وسی جوڑاول گواہان جوڑاول الاشہاد و بینکم گواہان جوڑاول پہ منستاسو کی اذا حضر احدکم الموتو کله چې حاضر شي یو د تاسو مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت اسنان دا اسنان مرفوع ده بنا بر خبریت او دین امر کې مبتدا شهادت ته حین الوصیت اسنان شهادت اسنان شهادت ته اسنان ده گوی د صدا د اسنان دو کسانو یا اسنان مرفوع بنا بر فاعلیت کا دا شهادت ته پارا یا دا د چ مرفوع بنا بر خبریت ته شهادت اسنان زواد لمنکم یا دا اسنان فاعل دے دا سنا مرفوع بنا بر فاعلیت تے دا شہادت نا نمانا بدا سی یا شہادو اسنان فعل بول حضب کو گوئی بکی دو گواہان زواد لی منکم چوی دا دوارا خواندان دا عدل منکم استاز دا خپلانونا منکم اے من اقاربکم چا مسلمانان دی او آخرانی یعنی سمانا او یشہادو آخرانی حتو پہ اسنان دیخوا او چې څنګه داغي ترکیب نه دازي دي ترکیب دي او شهادت اخرانه او یا شهاد اخرانه یا بګوي کې نور دو کسان من غیرکم امن اجانبکم هغه غیر تاسو نه چې پردي دي چې عیسایان دي مثلا اعلان تم زراتم فلارض کلا چې تاسو سفر کوونکې په زمکا فاصابتکم مصیبت الموت او بیا ورسی تاسو ته مصیبت الموت غم دا مرگ مصیبت الموت غم دا مرگ تاپی سونهما اساروی با تاسو دی لرا چالا را دی مدالیهم دی لرا چالا مدالیهم لرا من بعد سلات پس دا مانزنا دا که دیولیو لگو بعضی علماء تفصیل لکی چه دستور دا آل حجاز داو چایی با فیصلی دا ماسفخین دا مانزن رستو کولی یا با دا مازگر دا موز نا پستا کولی نمانا ایسار که پستا مانزنا لکه اوست یو سره راشی او تا توی مولی سیبا فلان کی سره می کیس دی ای خواه ویزنو ماز بخیر موز نروسی بیاراوالا زکد آل حجاز عادتو چکانو آئی با فیصله کولا بعد صلات زور والعصر نبدی اعتبار سروی یا تحبی سون او ما من بعد صلات چه تاسو به ایسار که پست مازنا دیم وجه چه عام علماء لکی دا حبس بعد الصلاة دا من قبیل تشدید الیمین بالزمان ده تشدید الیمین بالزمان ده لکه کل کل تشدید الیمین بالمکان امرازی او کل تشدید الیمین بالالفاظ امرازی تشدید الیمین بالمکان لکه زمان دا خلق عادت چه اصلی باند چه دعوی کنا الکه جماعت ته وځي جماعت ته وځي ما سره قسم دی پاره جماعت ته راولي نو بعضی علاقو کې وی ولنبا نو وی لنبا په یا خوب سره دا تشدید الیمین بالمکان وبالافعال بمشي په لنبول سره او کله تشدید الیمین بالالفاظ تقسمک ولا بالله تلاوت دا تشدید الیمین بالالفاظ دی او تحبسونو ما بعد صلات خوشی کنا دا تشدید الیمین بی زمان دا قبیلی نرے من بعد صلاة ویقسمان باللہ ودیب قسم من اخری پنم دا اللہ باندی انیر تبتم دا بیل جملہ حضرت مرحوم بری ویقسمان باللہ دا جملہ یا دا کلمہ مقصودی کلام دے سمان قسم من اخری پنم دا اللہ باندی حتی کہ چه تو خو مسلمانی نو تا با قسم پنم دا اللہ خوری حتی که تا غیر مسلم دا قسم ورکه نو هم با پنم دا اللہ بانده لکه تا ادای خو بویلی او چه کافر لا یهودی لا قسم ورکه سنگه بای تا با قسمو کتا تو چه والله اللذی انزل التورات علی موسی یا اقسم بالله اللذی انزل انجیل علی عیسی حتی که آتش پرستی نو تب آئی لقسم برکے چه قسمو کا اویا چه اقسم باللہ اللذی خلق النار فمخصوص سرے قسم برکل دیو اللہ پنم مانے این ارتبتم دلتا شرط مقدر دیکھا دا شرط تینا جواب شرط مقدر دی این ارتبتم کلا چه تاسو پشکیئے فبارد دی خلقو فحلفو ما مقدر دی این شرط جزای مقدر دا انر تب تم کرا چه تاسو شک کوئے مبارد دی اے انر تب تم فی شانهما نفحلفوهما جزا مقدر ورکے والا قسم او دی بوئی چلا نشتری بی سمنا چناخل منگا پا قسم مان دولت ولو کان ذا قربا دو ترجمه یو ترجمه دادا چه دی بوئی ولو کان ذا قربا اگر چه دا مال دے منتدر محبوب غریبانان یو پیسی خورالا دیر زیادت پکاری دی لیکن مال را تا دیر محبوب دے خب بیان پی پیسی قسم باندی ناخلما خلقوی کن پیسی خورالا پکاری دی خطانی ناخلما دے بوئی اگر چه دا مال ما تا دیر محبوب دے ما ترجمہ چه کانا مقسم لہو تا اشارہ دا ولو کانا اگر چه دا مقسم لہو چه دے زا قربا زما خپل دے چال چه قسم خورم آغا زما رشتی دار دے خزم دے رشتی لحاظم نکوما ولا نتمو شہادت اللہ او دے بوئی چه نپٹوم گوئی دا اللہ انا ازل من الاسمین چه ما گوئی پٹکرا نو شبہ منگا پا دغا وقتی خامخا دا مجرمانونا دا گناگارونا. اس علماء کرامو نکتہ یاد رکھا چه کلا سم معاملہ دا سے پیخشی نو قسم بور کوئے اخپلانو لرا یا غیر اخپلان غیر مسلم بھی نو سشرتی یقسمان باللہ یو وی بچلان سری سمنن دعا او دریم ولا نکتم شہادت اللہ او سلورم انا ازل من دا وادی بطن آخر یو زیت لارو انو التا جرگوا پی قسم والا ورده زناتم یو مولیس مشر قاضی آگا وی قرآن را کلاو که وچی قرآن کلاو که وی سورت توبه وی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت توبه وی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاوی علیکہ گوری گورا خود ادلتا بسم اللہ نشتے گا دی بانی چی سل بسم اللہ انو کافر کی گی او کتا در او جنی بسم اللہ دیوی لا غرق بشی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے ہو جارا مای دا مسئلہ دکم زنی در آوہ کلم اپسے مای زدہ تغییم چی قرآن را وارا وار بسرت مای در آوارا وار او شرطو نتے کیدا یا غلا سنگا مای وای وارتا یقسمانی باللہ چی بچو قسم بدی اللہ پنمی دا غیر خدا پنم قسم حرام دے اوائی بچ لا نشری بی سمنن منگ جان چانا پیسی نی دارستی او بیا بوئی ولو کانزا قربا پیسو مال تمی ضرورت دیر دے و پیسی ناخلم حرامی دی با قسم بیا بوئی چلا نکتم شہادت اللہ گوئی نا پٹو ما قسم می دی چی گوئی نا پٹو بیا بوئی که گوئی می پتک را زبا دیر لوئی ککر گناہ گارے ما میں دا شرطو نگی سڑیا فَإِنْ عُسِرَا دیا توقع دا اولا ترجمہ کوم دلتا فَإِنْ عُسِرَا کی خبر اکرے شا عُسِرَا پہ ما علم دیکھا علماء کی خبر اکرے شا علا پا دی خبر انہما دا وسیان انہما دا وسیان تیشوا صوب عدی مثلا دی واقع اور عدی او تمیم داری انہما دا وسیان استحقا اسمن دویزان حق دارک اسمن دا خیانت اسمن دا کذب استحقا عقوبت اسمن مزاحظف کا کہ پتو لگی دا چھ دا وسیان استحقا زان مستحق کرے دے اسمن اے عقوبت اسمن اگر سزا دا گناہ بسبب دا کذب یا دا خیانت فآخرانی سمان دا فشاہدان آخرانے بیاو دروہ اشاد بیا شہادت نور دو کسانو دے یقومانی چو بدریگی مقامہما پزید دی وسیانو من اللذین اغا ارسائی میتنا استحق علیہم الاولیان مانے توقی دا تدی یو ترجمہ دانا من اللذین دا دو کسان آخران چی دی دا ادروہ مقامهما پزید دی وسیانو من اللذینا دا بیان دے من بیانی دے دا آخران دے پارا چه دا نور دو گواہان چی دی من اللذینا دا اغا چان دی چه ورسائی میت دی استحق علیہم چه جنایت کردے اور خیانت کردے علیہم ببارد دی ورسائی میت الاولیانی وسیانو الاولیانی وسیان الاولیان بماند سش اغ وسیت کونگی الاولیان اغرم بنو اغرم بنی سوک دی اغ وسیات وسی دمڑی دی فآخرانی یقومانی مقامهما پس شهادت معتبر دی یا فشاهدان آخرانی ادرو دو گواهان مقامهما پس زید دی وسیانو من اللذین دا اغا ورسای میتنا استحق علیهم الاولیان استحقا چی جنایت کرے دی علیهم پا دوی باندی چا باندی ورسا دا میت باندی چا کرے دی الاولیان دا الاولیان فائل دا استحقا دی جنایت کرے پا دوی باندی رنبانو چا چی وسیان دا میت تی اوز دا مانا دا ولما اکر دا دی معنی بان اشکال دے زبیا روس بلا معنی کو دی معنی کی دا اولیان فائل دا چا شو دا استحق شو پونشوی ایک دی وسیانو بانی پوشوی چی غلط گوئی کری دا ورسائی میتن یو دو کسان پاس ہوئے چگی شہادتو کی دا ورسائی میسوک دی استحق تعلیم الاولیان چی خیانت کردے پا دی بانی وسیانو الاولیان فائل دا استحق دے نفیقسمان باللہ ویقسمان تعلق چا سر دی آخران سر دی دا آخران با قسمون خریپا اللہ باندی او بوئی لشہادتنا حق من شہادتی ما گوئی زمنگا دیر حق دا دا گوئی دا وسیانونا امون زیادتی ندے کرے او بشک منگا پا دی وقت بیو دا ظالمانونا کہ منگ زیادتی کرے اوز دا مانا خو آسان شوا خو پا دی مانی عظیم اشکال دی چی دا اولیان چی دا استحق فائل چی تی شوا نوز دا خو یو واقع شوا یو کیس دے چی یو کیس دے اس پا دی دا اعتراض دے چل بینتو علی المدعی دے او یمین پا منکر دے نبی مدعیان خو ورسا دا بودیل دی اور منکرین اگر عیسیان دی چی عیسیانو قسم اخر چی منگ دا جام ندے پٹ کرے او داغی کذب ثابت شو بیا یمین پا مدعی باندی راغے اور یمین پا مدعی باندی خو حدیث مشہورت سر مخالفت راغے یمین خو پا مدعی باندی نشت دے یمین پا چا دے مدعی باندی دے یمین پا منکر دے کنا او دلتا یمین پا چا راغے مدعی باندی راغے او دا واقع یو دا علماء بعض علماء چی دا منسوخ تی دا تا منسوخ شا دی وجنه چی البینت المدعی والیمینو علا من انکرا دا این خلاف را ری منگ داگی جواب کو منگ بلا ترجمه کو او دا الاولیان منگ فائل دا استحق ناخو دا الاولیان منگ دا آخران سر متعلق کو الاولیان منگ چا سر متعلق کو با آخران سر او دا فائل دا استحق نہ دے او زمانہ کو ماں بیا فین اسرا تو گورا فین اسرا کہ چل خبر اکڑے شا پدی شاہدانو باندی علا پدی خبرا چنو ما دا وسیان استحقا اسمن دوی کرے دا گناہ بیزائی ہوئی فالا اسمن استحق من فالا مدارک ہوئی فالا اسمن دوی خو اکو گناہ یا استحقا اسمن زان مستحق جزا دا گناہ پسوب دا دروغ و پا خیانت فئن او سرا پس کی چرے علم خبر اکرے فئن او پس کی چرے خبر اکرے شا چی او خو دی وسیانو خو دروغ ویلیو دی وسیانو دروغ ویلیو بس اس بس سکے اس دوبارہ دعوی شروع شوا اول قصہ آورا مدارک اختصار کرے دی اور سمرقندی تفصیل کرے دی دی دعوت پیش کا ماتا وقتی دا چی دی عیسیانو جام پٹ کرے دے ایرالی واللہ باللہ سمت اللہ منگا ندے پٹ کرے بس فیصلہ برخواست شو لار بس ختم شو سرزی تیر شوی مدارک اختصار کرے دے وچی چاہ دا اگد کتاب کا تیرین آگین آخذ کولے شی سرزی تیر شوی دا بودیل دا وارثان بازار تلارم چلار عدی ابن بیدا و تمیم داری ناستو گوری نو جام پروت دی ویلکا آغا جام خدا دیکن آ آغا جام خدا دیکن آ دوی دات منگ پا بای اغسته و وقت دی چاوی سانو دا منگ دا غینا پا بای اغسته و ورسائی میت انکارو کچھ تاسو پا بای اغسته نده. اس پا دی صورت کی مدعی سوک شد بالعکس کا مدعیان سوک شد عیسیان شد اغیر اشتره نا منگ دعوت اشتراه اکرا منگ تی بای اغسته ده اغیر تاسو پا بای نده اغسته منگ سر مکتوب موجود ده تاسو پڑھ کرده ده نا اغیر دعوت اشتراه اکرا تی انکار دچانو کا استرانو کا اس بدیلیانو سخا اے ایسیانو سخا گوانو چھے گوانو استراد جام باندی نبی قسم شروع کا چھے من قسم خوپا اللہ چھے تاوتے بائے ندی آغستے وزادی سے بینا سر اتراز راگی اس مسئلہ حل شو اس بزان کو اگا فائن اخصرا پس کی چرے خبر اکرش علم راگی علا پا دی خبرا انو مادا وسیان استاقا اسمن دوی زان حق دار کردی زان مستحق کردی الحمدللہ تمام صفات اولویت خاص یو اللہ لردی مسئلہ